Book 2 94 Konjunktioita 1 Konjunktioita 1 Odota kunnes sade lakkaa. Odota kunnes sade lakkaa. Odota kunnes olen valmis. Odota, kunnes olen valmis. Odota, kunnes hän tulee takaisin. Odota, kunnes hän tulee takaisin. Odotan, kunnes hiukseni ovat kuivat. Odotan, kunnes hiukseni ovat kuivat. Odotan, kunnes elokuva loppuu. Odotan, kunnes elokuva loppuu. Odotan. Kunnes liikennevalo vaihtuu vihreäksi. Odotan, kunnes liikennevalo vaihtuu vihreäksi. Milloin lähdet lomalle? Milloin lähdet lomalle? Vielä ennen kesälomaa. Vielä ennen kesälomaa. Kyllä, vielä ennen kuin kesäloma alkaa. Kyllä, vielä ennen kuin kesäloma alkaa. Korjaa katto. Ennen kuin talvi tulee. Korjaa katto, ennen kuin talvi tulee. Pese kätesi, ennen kuin istuudut pöytään. Pese kätesi, ennen kuin istuudut pöytään. Sulje ikkuna, ennen kuin menet ulos. Sulje ikkuna, ennen kuin menet ulos. Milloin tulet kotiin? Milloin tulet kotiin? Opetuksen jälkeenkö? Opetuksen jälkeenkö? Kyllä, sen jälkeen kun opetus on loppunut. Kyllä, sen jälkeen kun opetus on loppunut. Onnettomuuden jälkeen hän ei voinut tehdä töitä. Onnettomuuden jälkeen hän ei voinut tehdä töitä. Menetettyään työnsä hän muutti Amerikkaan. Menetettyään työnsä hän muutti Amerikkaan. Mentyään Amerikkaan, hän rikastui. Mentyään Amerikkaan, hän rikastui.